Спробы депутата Верховного Совета Беларуси Сергея Наумчика познакомиться со справой Освальда у КДБ начали выглядеть, как у казцы про сороку, якая кашку варила, на припечку студила, черпаком мешала, деткам давала. Гэтаму дала, гэтаму дала, гэтаму дала, гэтаму дала, а гэтаму не дала. Сергей Наумчик зауважил, что некоторые прозвища у рапортах были заклеены полосками паперы. Гэта так рыхтавалі документы для Мейлера, запытаўся у Вераса. Что вы, Мейлеру ніводнага документу адсюль не потрапил, отказал полковник. Сергей Иосифович, увогуле вы першы, хто трымае ў руках гэтыя папкі. Калі не лічыць наших супрацоўнікаў, зразумела. Депутату патлумачылі, што дзве акалічнасці перашкаджаюць даць гэтыя тэмы ў поўнае распараджэнне: прозвішчы тайных агентаў і метады аператыўнай працы. Я табе скажу па-простаму, тлумачыў мне Лавіцкі ў сваім кабінеце пад партрэтам Дзяржынскага. Пачынаючы з утварэння органаў 17-га, мы ніколі не раскрылі ніводнага імя ніводнага агента. Гэта гарантыя нашай працы. Бо калі б раскрылі, як бы мы сёння прыцягвалі новых агентаў? Яшчэ адна прычына – матэрыялы пра амерыканскую амбасаду ў Маскве, дзе, са словаў супрацоўнікаў КДБ, у іх былі інфарматары. Сергей Наумчык ізноў пайшоў да генерала Шырковскага. Гутарка адбылася на пачатку траўня 93-го году у кабінеце старшыні на трэцім паверсе будынка КДБ. Шырковскі пазваніў Верасу. «Тут у мяне дэпутат Наумчык. Дык вы яму ўсё паказалі?» «Так, ён мне сказаў, што ты паказаў і падзякаў. Але, разумееш, там вялікая праца. Давай-ка ты вось што. Трэба ўключацца ў справы. Ну што гэта амерыканцы там прыязджаюць, пішуць? Што ў нас, няма нармальных журналістаў навогул? Ёсць пытанні, давай паглядзім і будзем шукаць. Па Костюкову. Што ты яго знайсці не можаш? Шукай. Ты прабачэнні перадай, што тады іх усіх шуганул, калі амерыканец прыязджаў. А то, ведаеш, прыехаў амерыканец, пасадзілі яго ў гэтым клубе Дзяржынскага, вадзілі ўсіх туды». З апошніх словаў Сергей Наумчык зрабіў выснову, што Норману Мейлеру спрыялі, прынамсі да пэўнага часу, без згоды старшыні КДБ, і што старшыня гэтую дапамогу не вітаў. Ці магчыма такое ў ваенізаванай арганізацыі, ці генерал Ваньку валяў, ці былі сапраўды супярэчнасці паміж начальнікамі, не так і істотна. Пазіцыя генерала мянялася і набыла сваё завяршэнне ў раздражнённым афарыме на старонках друку ўлетку таго ж году, КДБ не хата чытальня. Але істотна, што Шырковскі паабяцаў спрыяць. Назваў прозвішча аператыўніка, які займаўся Освальдам, Костюкоў, загадаў прыцягнуць яго на дапамогу дэпутату. «У нас яшчэ шмат недалёкіх людзей у апараце», – сказаў Шырковскі на развітанне. «Табе яшчэ давядзецца звярнуцца да мяне ў гэтай справе. І павер мне, не адзін раз». Як у ваду глядзеў, ці ў люстэрка? У 92-м годзе Эдуард Шырковскі заявіў, што яму прапаноўвалі 50 мільёнаў даляраў за справу Освальда. Так ён сказаў у інтэрв'ю газеце «Ізвестія». Для параўнання, нататнік Джона Кеннеді 60-го году з накідамі прамоваў прадаецца за 20 тысячаў даляраў. А ў снежні 2010-га на аукцыён была выстаўленая сасновая труна Освальда, пасля эксгумацыі парэшткі перапахавалі ў іншай труне, якую купілі за 87 тысячаў даляраў. На думку амерыканскіх дыпламатаў і выдаўцоў, лічба Шырковскага – галюцинацыя ці дезінфармацыя. Наступныя некалькі месяцаў у 93-м годзе былі падобныя да перамоваў па ядерным разбраенні, якія вядуцца з паўночнай Карэяй. Успамінае Сергей Наумчык. «Спачатку мне сказалі, што дадуць усё, за выняткам гэтых самых прозвішчаў. Гэтаму Мейлеру нагаварылі 40% хлусні, а ў вас будуць праўдзівыя факты», – паабяцаў мне Верас. «Потым, што патрэбна прапусціць кожны дакумент праз адмысловую ведамсную камісію па рассакрэчванні, у якой сярод іншых былі і ветэраны КДБ. Потым сказалі, што паколькі там ветэраны, дык цяжка аператыўна ўсіх сабраць». Дэпутата, як і абяцалі, аднойчы звялі з палкоўнікам у адстаўцы Касцюковым, які сказаў, што ў яго былі дзве мэты. Першая – высветліць, ці не з'яўляецца Освальд агентам ЦРУ, і другая – ці нельга яго завербаваць у інтарэсах КДБ. На абодва пытанні атрымалі адмоўныя адказы. Освальд, паводле свайго характару, не ўяўляў цікавасці для спецслужбаў. потым пауза ў паходах дэпутата Сергея Навумчыка ў КДБ зноў пачалася і працягвалася. Адказны супрацоўнік КДБ трапіў у шпіталь. Трагічная гісторыя, патлумачыў мне Лавіцкі. У палкоўніка быў летнік. Ён туды не ездзіў, няма часу, гарыць чалавек на працы. Адказны афіцэр, прафесійны чэкіст. А жонка пілуе і пілуе яго, што суседзі памідоры гуркі садзяць, а ў нас адно пустазелле. Ну, адпрасіўся ён у мяне, узяў 3 дні адпачынку за свой кошт. Паехаў на дачу. 3 дні капаў, араў, усё узараў, пасадзіў. Аказалася, не свой участак узараў, а суседаў. Ён да суседа, таксама чэкіст. Узары, кажа, цяпер ты мой участак, а сусед. А я што, цябе прасіў мой араць? Расхваляваўся, ціск падняўся, цяпер вось у шпіталі. Дачная драма настолькі прыгожая, што не выключана нават сапраўдная. Аднойчы ўзнікла новая перашкода. Кіраўніцтва беларускага КДБ раптоўна занепакоілі юрыдычныя інтарэсы дэпутата, а ці не засудзяць беларускага грамадзяніна Марына Прусакова Освальд Портер, калі ён абнародуе пэўныя эпізоды яе прыватнага жыцця, падслуханыя і падгледжаныя органамі. У некі момант Сергею Навумчыку прапанавалі засяродзіцца на некалькіх тэматычных блёках. Напрыклад, ці быў Освальд агентам КДБ. Магчыма, небеспадстаўна лічылі, што калі дэмакратычны даследнік заявіць, што не быў, гэта будзе гучаць больш пераканаўча, чым іх уласныя заявы. Але ж вы разумееце, што каб пісаць, што Освальд не быў агентам, я павінен мець доказы. А доказы – гэта матэрыялы справы, адказаў я. Ды паверце, што не быў. Магу паверыць. Але чаму вы думаеце, што іншыя мне павераць? Давайце матэрыялы. Далі ізноў абяцанні, часовыя праблемы, паважныя прычыны. Аднойчы сказаў, паслухайце, ваша мэта як мага больш схаваць. Мая мэта як мага больш у вас узяць. Як бачу, нічога ў нас не атрымаецца. Вы што запэўнівалі мяне? Мы ж разумеем, што рана ці позна трэба будзе рассакрэчваць. Проста гэта трэба рабіць акуратна. Дні складаліся ў тыдні, тыдні ў месяцы, і да сярэдзіны 93-го ў Беларусі на вачах памянялася палітычная тэмпература. Пасля разгрому рэферэндуму аб датэрміновых выбарах камуністычная наменклатура аб'ядналася вакол прэм'ера Вячаслава Кебіча, які пакаяўся за подпіс у віскулях і ўзяў курс на інтэграцыю Беларусі і Расіі. КДБ ўжо не бачыў патрэбы гуляць у галоснасць нават акуратна. Паходы дэпутата скончыліся тым, што яму далі ксеракопіі не на вынас, а перапісаць некалькіх дакументаў пра ад'езд Освальдаў у ЗША, у тым ліку заяву ў АВІР з візы міністра ўнутраных справаў Александра Аксёнова. І гэта, як успамінае Сергей Навумчык, усё. Напэўна, я ўжо ніколі не даведаюся, на што разлічвалі кіраўнікі КДБ, калі абяцалі даць мне матэрыялы справы Освальда. Што дакладна, некалькі месяцаў майго часу было страчана на безвыніковыя размовы з чэкістамі. Сергей Навумчык лічыць галоўнай прычынай адступлення КДБ ад свайго першапачатковага абяцання змену агульнай палітычнай сітуацыі. Галоўнай, але не адзінай. Канешне, калі б у 1992 Шушкевіч наклаў недвухсэнсоўную рэзалюцыю адкрыць справу Освальда, была вялікая верагоднасць, што кіраўніцтвам КДБ яна была б выкананая. Сергей Навумчык гаворыць усё ж хоць і пра вялікую, але верагоднасць. Дала, не дала, дала –